Բարևարին, այսներ այսօր հունվարի 10-ն է, օրը 3-7-ի Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլորուն կնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության նախարարությունը հերթական դասընթացներն է կազմակերպել երիտասարդների համար։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկար էջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հրաժամը կամփոփենք լսելով հայկական ժողովրդական իմաստուն Ջուլհակը հեքիաթը։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարությունը Ստեփանակերտի Թումո Ստեղծարար Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի հետ համատեղ իրականացնում է լիդերության, ռազմավարության պլանավորման ու կառավարման դասընթացների շարք երիտասարդների համար։ Երևանից անկախ փորձագետ դասընթացավար Արտակ Ալոյանի խոսքով ծրագրի վերջնական երրորդ փուլը կկայանա այս ամսվա ընթացքում։ Հաջորդ փուլը, որը տրամաբանական շարունակությունն է այս առաջի երկուսի, որի վերնագիրն է լինելու project management, նախագծերի կառավարում, որը իր մեջ կպարունակի արդեն էլ ավելի գործնական, քան ռազմավարության պլանավորումը, որ իր մեջ կլինի fundraising գաղափարը, ֆոնդերի հայթայթումը, ռիսկերի գնահատումը եւ կանխատեսումը։ Այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի միանալ գաղափարներ, որոնք ծնվեցին նոյեմբեր ամսին, կարողանանք տանենք վերջնական հնարավորին ներուժային իրագործում։ Զրուցակցիս խոսքով ծրագրի գաղափարը ծագեց ապրիլյան քարոյապատերազմից հետո։ Արտակը խոստովանում է, որ մեծ էր ցանկությունը ինչ որ բանով աջակցել արցախցի երիտասարդներին։ Հենց այդ գաղափարը առաջացավ նրանից, ես ուղղակի շատ հասարակ Facebook-յան ստատուս գրեցի, որ մեծ ցանկություն ունեմ, որպեսզի արցախի հատկապես երիտասարդությանը վերապատրաստումների կլինի մեկ կամ ինչ որ մի շարք վերապատրաստումների միջոցով գիտելիք, հմտություն, կարողություններ փոխանցել։ Այդտեղից սկսվեց առաջին հենց վերապատրաստումը իրագործեցինք, որը կրում էր ավելի շատ առաջնորդության և կառավարման թեմայի ներքո էր, ասենք ժամանակի կառավարում, առաջնորդության և կառավարման մենեջմենտի տարբերությունները, մոտիվացիա, թիմի կառուցում, թիմ բիլդինգ և այլն։ Բայց տեղում որոշվեց ավելի տալ գործնական բնույթ, ավելի իրատեսական, որ հնարավոր լինի հետո կյանքի կոչել, որովհետև որպես գիտելիք իմանալ թե առաջնորդությունը որն է, առաջնորդի պարտադիր հատկանիշները եւ այն ինքը շատ կարեւոր գաղափար է, բայց որպեսզի դարձնենք դա ավելի գործնական իրագործելի եւ շոշափելի, առաջադրանք տրվեց, որպեսզի մասնակիցները 30 մասնակից կար, նույնիսկ կարող ավել, որպեսզի մասնակիցները թիմերով ստեղծեն նախագծեր, պարտադիր պայմաններ, պրոյեկտները բխեն համայնքի կարիքներից, թեմաներից մեկը էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ, մյուսը կրթական օջախ ստեղծել, որը կլինի ոչ միայն հմտություններ եւ գիտելիքի տրամադրում, այլ նաեւ հոգեբանական աջակցություն, օգնություն եւ այլն։ Հիանալ գաղափարները, դե պարզ է, որ նման գաղափարները ստեղծում են ամիսներ եւ տարիներ, երկու օրվա ընթացքում արդիք արեցին։ Դասընթացների երկու փուլերում ընդգրկվել են մոտ 30 երիտասարդներ Ստեփանակերտից ու շրջաններից։ Երկրորդ փուլում ունենք նորեկներ, որը շատ ողջունելի է, ունենք 5 մասնակիցներից, բնականաբար նորեկները ստեղծեցին առանձին մի խումբ, որը էլ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Արտակ Ալոյանն ասում է, որ մասնակիցների նախագծերը իրականացնելու հարցում էլ կփորձեն աջակցել։ Եվս մի գաղափար կա, որ Անին հուշեց, հիանալ գաղափարն առնում, որ մեկ օր անց կոչվում է networking event, որը շատ տարածված փորձառություն կա ամբողջ աշխարհում, Երևանում էլ եւ այլն, որ մեկ օրվա շրջանակներում մի միջոցառում կազմակերպենք կապեր հաստատելու, networking ասված online-ելու, որտեղ հրավիրված կլինեն եւ հնարավոր stakeholder-ներ, այսինքն ագրգիր կողմեր, կլինի նախարարություն, թե դոնորներ, թե գործարարներ եւ այլն, եւ վերջնական product-ը, որ ունեն, կարողանան ներկայացնել եւ տեսնենք կարողանան իրագործել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ չի խապի երկինքն այսօր խոստացել է արե հիմա սիրում ասա բարե չկա պատճառ օրերով տխելու ու քեզ համար կարի տապելու ունես այսօր Կարծիք հաղորդաշարն այսօր հունվարի 10-ն օրը երեքշաբթի մնացեք մեզ հետ հետաքրքիրը։ Կարծիքն եթերում էր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ցուրփաթ ամփոփողեր ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Այժմ ասենք խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Կամ մի տարածված կարծրատիպ, որ խելացի ծնողներից ծնվում են լսող և խելացի երեխաներ։ Բացի այդ, խելացի և սիրող ծնողները հոգ են տանում այն մասին, որ երեխաները ոչ միայն խելացի լինեն, այլև լսող։ Դա ակնհայտ է, եթե ուզում եք երեխային լավ բաներ սովորեցնել, սկզբում պետք է այնպես անել, որ նա ձեզ լսի։ Դուք երեխային ասում եք, պետք է լվացվես կամ ձեռքերդ լվա, իսկ նա ձեզ չի լսում։ Հիշեցնում եք, որ արդեն ժամանակն է թողնել համակարգիչը և անցնել դասերին, իսկ նա պարզապես անտեսում է։ Ցավոք սրտի երեխաների մեծ մասը վաղուց սովորել է, որ ծնողներին կարելի է և չլսել։ Եվ խնդրին այստեղ ոչ թե երեխաների մեջը, այլ ծնողների, քանի որ կարևոր բաները նրանք երեխաներին ասում են անլուրջ տոնով, առանց ուշադրություն դարձնելու, երեխաներն իրենց լսում են, թե ոչ։ Ծնողի խնդրանքը պետք է լինի համոզիչ, սակայն հստակ։ Հոգեբանների պնդմամբ երեխաների հետ շփման ժամանակ շատ կարևոր են ձայնի երանգները։ Երեխան պետք է իմանա, որ ձեր խոսքերը դատարկ չեն։ Եթե նրան զգուշացրել եք, որ իր թափրտած խաղալիքները դեն կնետեք, եթե չհավաքի, ուրեմն իսկապես այդպես էլ արեք։ Եթե ծնողը երեխային վստահ տոնով է դիմում, երեխան կարձականքի նրա այդ խնդրանքին։ Բայց սա հարցի մի կողմն է, բնականաբար ծնողից շատ բան է կախված, սակայն մյուս կողմից էլ երեխան նույնպես ունի սովորություններ, որոնք արմատախիլ անելը դժվար է։ Կան երեխաներ, որոնք սովորություն ունեն անվերապահորեն լսել բոլորին, իսկ երեխաներ էլ կան, որոնք սովոր չեն լսել ոչ մեկին։ Բոլորին կամ ոչ մեկին լսելու սովորությունները միանմանված սովորություններ են, իսկ լսել ընտրողաբար և հենց ծնողին սա գերազանց սովորություն է։ Կան հոգեբանական որոշ հնարքներ, որոնք կարող են օգնել ծնողին երեխային լսել սովորեցնել։ Անհրաժեշտ է սկսել ամենապարզ բաներից և աստիճանաբար անցնել ավելի բարդ իրավիճակների։ Սա գործում է 2-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Ենթադրվում է, որ 12 տարեկանից հետո երեխան պետք է դառնա ձեր ընկերն ու օգնականը։ Երեխային կանչեք այնպես, որ նա գա։ Սա նշանակում է, որ երեխայի ամեն ենթարկվելուց հետո անհրաժեշտ է գովել և ամրագրել այն փաստը, որ երեխան ձեզ լսում է և ինչ-որ ձևով խրախուսել նրան։ Սովորեք համաձայնության գալ։ Ժամանակ մի խնայեք երեխային բացատրելու, ինչն է լավ կամ վատ, սովորեցրեք նրան փոխհամաձայնության գալ։ Սա հնարավոր է անել նույնիսկ փոքր հասակում։ Երեխան պետք է կարողանա համաձայնության գալ և կատարել պայմանավորվածությունները։ Ոչ քմահաճույքներին։ Ենթարկվող երեխան ոչ միայն անում է այն, ինչ դուք եք խնդրում, այլ դադարում է անել այն, ինչ խնդրում եք չանել։ Նա փորձում է պայքարել ծնողների հետ, կիրառելով քմահաճույքներ և հիստերիաներ, իսկ ձեր խնդիրն է դադարել դրանց արձագանքել։ Պահանջեք։ Երեխան սովորել է, որ դուք նրան կանչում եք մեղմ ձայնով և ազում է ձեզ մոտ հերթական քաղցրավենիքով պարգևատրվելու համար։ Սակայն նա սովոր չէ, որ դուք կարող եք նրանից խստորեն ինչ-որ բան պահանջել։ Սովորեք մի փոքր խստություն մտցնել հարաբերությունների մեջ, սակայն միայն այն դեպքում, եթե դրա կարիքն իսկապես կա։ Պարտականություններ։ Ժամանակն է երեխային սովորեցնել, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ունի իր պարտականությունները, և նա էլ պետք է ընտանեկան գործերին ունենա իր մասնակցությունը։ Դա երեխային բացատրեք, վստահորեն նրան հանձնարարություններ տվեք, բայց այս բոլորն արեք աստիճանաբար։ Այս խնդիրը կարևոր է նրանով, որ երեխան միշտ պետք է իմանա, որ ինքը ունի նաև պարտականություններ, որոնք պետք է անպայման կատարի։ Անկողինը պետք է հավաքի, բաժակը վերցվի, ափսեները լվանա։ Սրանք այն պարտականություններն են, որոնք կարելի է հեշտությամբ սովորեցնել երեխային և ակնկալել դրանց կատարումը։ Ինքնուրույնություն։ Երեխային ինքնուրույն գործողությունների սովորեցնելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ։ Սկզնական շրջանում նա կարող է ձեր հուշումների կարիքն ունենալ, բայց հենց յուրացնի գործողությունների հաջորդականությունը կսկսվի ինքնուրույնության փուլը։ Նրան սովորեցրեք ինքնուրույն հագնել կոշիկները և կապել կապիչները, ինքնուրույն հարդարել անկողինը, գնալ մոտակա խանութ գնումներ կատարելու։ Այս գործողությունները բնականաբար կախված են երեխայի տարիքից։ Մարտական, բայց միշտ արթուն են հայ բայց միշտ արցուն են հայ զինվորները, ու մենք խաղաղ ենք, քանի դեռ կան դժմարտերի անպարտ տղաները, որ ընկերոջ կյանքը կտան, ուզում ոգի են հայ զինվորները, ու հաղթելու են քանի դեռ կան, ուզում ոգի են հայ զինվորները, ու հաղթելու են քանի դեռ կան. Ժաման փոփենք լսելով հայկական ժողովրդական իմաստուն ջուլհակը հեքիաթը։ Ժամանակով մի թակավորալը, մի օր որ սա նստած ալում իր թախտին, հեռու երգրից մի օտարական ագալի, թակավորին գլուխը տալի, թախտի չորս բոլորը մի խաս քաշում ունդե կաննամ։ Թակավորը սրանից բան չի հասկանամ, պալատականներն են գալիս գնում, թամաշա են անում, բան չեն կարենում հասկանալ։ Թակավորը հրամանատալի, թե իր երգրի բոլոր իմաստունների ու գիտնականների գլուխը կկտրի, եթե որ նրանք չկարենան իմանալ այդ կոլոր քաշած խազը ինչ ուզում ասի։ Թակավորի մարդիկը ընկան քաղաքով մեկ, մարդ եմ ման գալի, որ բալի են էկվորի միտքը իմանա, շատ որ դես ուդեն են գան, վերջը մտան միտուն, ինչ տենան։ Հրեսիկ մի օրորոց ինքն իրան օրորվում ա, ամա մոտին օրորող մարդ չկա, մտան կողքի օթախը, հրենիկ մի օրորոց էլ ընդի ա օրորվում, ու նրա մոտին էլ օրորող չկա։ Վերանան կտուրը ինչ տենան, կտրանը չորացնելու հմա ծորեն ապրած, կողքին էլ մի ղամի շատ ճոճվըմ, հավն ու ճիվը կշում, որ ծորենը չուտեն, քամի չկա, ամա ղամի շը ճոճվումա։ Զարմանում են թակավորի մարդիկը, մնում են բերանները բաց իրար երեսի մտիկանելոն, ես ինչ հրաշք բանա։ Վեր են գալի ներքև, ըստ է դասգահի առաջին բանումա ջուլհակը, կտավա գործը։ Արի տես, որ մի թելը կապելա հենքիցը, մեկը թեզանիցը, մեկն էլ ասպկիցը։ Ջուլհակի գործանելու վախտը, կտավը գործելու հետ օրորվում են էն երկու օրորոցնել, էն կտրի խամիշնել։ Այ քեզ վարպետ, որ վարպետ, իմ աստունից էլ բակաշ չի լի։ Ես թակավորի մարդիկ պատում են ջուլհակին, թե սենց, սենց, սենց մի օտարական եկել, թակավորի թախտի չորս բոլորը խազա քաշել, ոչով չի կարենում հասկանա, թե դրանով ինչ ա ուզում ասի։ Արի ասմեն, բալի դու կարենաս, բացանես էս օինը։ Ջուլհակը մի քիչ միտք անը, միտք, հետո վերաունում երկու հատ վեկ, ճանդ, մի հատ էլ հավ ու էթվա թակավորի կուշտը։ Պալատը մտնելու բաշտան ջուլհակը գլուխը տալի թակավորին, ետ նա թամաշանում թախտի չորս բոլոր քաշած խազին, մտիկը տալի օտարականին ու երկու վեկ հագցում նրա առական։ Օտարականը ես որ տեն մաղ, ջեբիցը մի բուր կորեկը հանում ու շախ տալի գետնին։ Հենց նա կորեկը շաղա տալի, թե չէ, ջուլհակը չուխի տակիցը բացաթողնում իր բերած հավը, որ ալբյալը կտացում ասախ կորեկը։ Ըստե օտարականը անսուս հակնում է իր տրեխներն ու սուս սուպուս հերանում։ Թակավորն ու պալատականները էլևել են զարմանում ու տարակուսում, թե ինչ էր ուզում ասի օտարականը։ Թակավորն ապրածկեն ասմա ջուլհակը, էն օտարականը ուզում էր ասի մեր թակավորին, որ իրա թակավորը ուզմա գա պաշարի մեր հողը, ուզմա իմանա, թե ինչ ա մեր թակավորի միտքը, հպատակվելույա, թե դուսագալից դիմացը կրվի։ Ես վեքերը գցեցի նրա աղակը, յանի թե դուք մեր աղակին երեխ եք, լավ նենա մնակ ձեր տանը ճանուվ եք խաղակ, մեզ հետ կրիվանիլը մտներիցը թանեք։ Օտարականը կորեկը շախտվեց աղաքիս, յանի թե իրան զորքին թիվ ու համբարք չկա։ Ես էլ բաց թողի հավաս, որ էն հրոպումը սախ կորեկը կերավ, յանի թե մեր միզին, որը ձեր սաղ զորքը կկոտորի։ Թակավորը զարմանում է սրայմասության վրա, մեծ պատիվա տալիս ջուլհակին, լավ-լավ փեշքաշներ թավազանում, ուզում է, որ նա դառնա իրան վեզիր, համա ջուլհակը չի համաձայնվում։ Իր ծառայության համա շատ քիչ բան ա վերունում, գնալուց առաջ էլ ասամ, թակավորն ապրածկեն ասմա, մենակ ես կուզեի, որ դու գիտենաս, որ քու ծառաների ու հպատակների միջին շատ ավելի խելոք մարդիկ կլենք, քան թե քու նազիր վեզիրները, որես դենը ջուլհակներին ու տրեխավորներին էլ մարդ ու տեղ դնես։ Love Երաս կյանքն է հեքիաթ դառնում ցես հետ սերու երաս դեպքես տանող լույսարա հետ սերու երաս մեծ երկնքից այս ջինջի ճած թեթև երկու արև թող իմ կյանքում միշտ երազեմ սիրո մասին թող իմ կյանքում Սերու երաս անվերց սպասեմ, Սերու երաս, Քեզ շուշուկով անվերց կասեմ, Միայն իմ երգը լսես, սիրես, Եվ շպտում են պես, այս աստղերը քեզ ուշողում են։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։